Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Anne veya baba mısınız? Şu an evde daha çok zaman geçirdiğinize göre çocuğunuza yanlış içerikleri ve söylentileri gerçeklerden ayırt etmeyi öğretebilirsiniz. İnternetten yanlış olduğu kesinleşen bir bilgiyi bulup çocuğunuza sorun. Kim uydurdu bu bilgiyi? Kimin için uydurdular? Bu kaynak bizim için güvenilir mi? Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür uzaktan telefonla sunuyoruz. Üçümüz de evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine hala devam etmekte olan bu zor günlerde bizim sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 17 Haziran Çarşamba ve saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Haluk Arı'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün iki insan hakları savunucusu konuğumuz var. Her ikisi de senelerdir cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin haklarıyla ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Özellikle de cezaevlerindeki çocuklarla ilgili çalışmalar bunlar. Avukat Selmin Cansu Demir arkadaşımız, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı avukatı, Zafer Kıraç, insan hakları çalışanı, ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin kurucularından biri ve yine Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği'nin kurucu üyesi. O da 15 yıldır cezaevleri ve özellikle cezaevlerindeki çocuklarla ilgili çalışmaları yürütüyor. Evet, Selmin Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bize de fırsat verdiğiniz için bu önemli konuyu konuşmak adına. Biz de size çok teşekkür ederiz. Zafer, hoş geldin. Merhaba. Merhaba, çok teşekkür ederim ben de. Çocukları konuşacağız. Hapishanedeki evet. Çocuklar. Evet. Çok sağ olun. Nuray Hocam, Elvan Cantekin, sizler de hoş geldiniz programa. İyi günler. Hoş bulduk. Evet, şimdi bugünkü programımızın konusu pandemi sürecinde cezaevlerindeki çocukların durumu. Bunu iki arkadaşımızla, Selmin Cansu Demir ve Zafer Kıraç'la konuşacağız. Ama biliyorsunuz Bingöl, Karlova'da arka arkaya depremler oldu. 5.7, 5.6. Buna ilişkin bilgileri önce Elvan'dan almak istiyoruz. Hocam, sizin de söyleyecekleriniz olacaktır herhalde. Şimdi söz Elvan'da. Evet, esasında bu şekilde depremlerden sonra biz yer bilimci uzmanlara danışarak onların görüşlerini de alıyoruz ama bugünkü programımız çok özel bir program. Çok özel konuklarımız var. Konu çok geniş ve kapsamlı. O nedenle belki de bu deprem, Bingöl'de meydana gelen depremlerle ilgili ayrı bir program yapma durumu söz konusu olabilir. Ama kısaca özetlemek gerekiyorsa şöyle, 14 Haziran günü akşam saat 17 sıralarında Bingöl'ün Karlova ilçesi merkez üssü olmak üzere 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Arkasından bayağı ciddi sayıda, toplam 200'ü aşkın artçı deprem kaydedildi. Ve bu depremde maalesef bir yurttaşımız hayatını kaybetti. Daha ilginç olan tabii ondan sonra ertesi gün gene Bingöl'ün Karlova ilçesinde bu sefer 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bu depremde can kaybı olmamasına karşın gene yaralananlar oldu. Arka arkaya bu iki depremin Bingöl Karlova'da meydana gelmesi esasında yer bilimciler açısından da anlaşıldığı kadarıyla ilginç ve de üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konuydu. Bu anlamda esasında basında başta Profesör Naci Görür olmak üzere birçok yer bilimcinin görüşlere yansıtıldı ve esasında yansıtılan görüşler de bayağı bir ciddi uyarı niteliğinde. Çünkü Naci Bey Hoca'nın söylediği işte bu esasında bölgede beklenen 7 büyüklüğünde bir depremi öne çeken, onu tetikleyebilecek olan bir deprem. Her bakımdan ilginç bir deprem olduğunu ve de üzerinde durulması ve de dikkate alınması gereken bir olay olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi belki de önümüzdeki haftaki programda biraz daha detaylı inceleme olanağımız olacak. Bu esasında aynı bölgede ve Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hatlarında bir yılbaşından beri meydana gelen bir dizi deprem silsilesinin hep beraber belki de ele alınmasında fayda var diye düşünüyoruz. Ben fazla uzatmıyorum çünkü dediğim gibi bugünkü konumuz çok kapsamlı ve çok değerli konumuz var. O yüzden hemen sana devrediyorum. Evet, hocam sizin bu konuda söyleyeceğiniz var mı acaba? Bir değerlendirmeniz var mı? Vakit almamak için çok kısaca belirteyim. Aslında bu bölge çok kritik bir bölge. Çünkü Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesim noktası Karlova. Bu civarda çok sayıda fay var, tali fay var ana fayların dışında. Nitekim bu depremde bu Kuzey Anadolu fayının bir tali fayında meydana gelmiş. Ama burada yer bilimcileri özellikle korkutan konu 7 su fayı segmenti, daha doğrusu adı verilen, yani Kuzey Anadolu fayının en doğu ucundaki segmenti. Burası 236 yıldır kırılmamış durumda. En son deprem 1784'te olmuş bu fay üzerinde. Tabii artık bir 7 ve 7 üstü depremin olmasına çok yakın gibi görünüyor. Endişe buradan. Acaba bu fay tetiklenir mi? Bilmiyorum. O biraz tabii spekülatif olabilir. Ama onun dışında bu deprem bu bölgede, yani bu kesim noktasında son yıllarda 3-4 yılda bir, 4-5 yılda bir olan depremlerden daha büyük bir deprem değil. Yani burası çok aktif bir deprem bölgesi. Ama dediğim gibi en önemli kesim, ki bu gayet iyi hatırlıyorum. Yani 92 Erzincan depreminden sonra gündemde önemli yer tutan, o zamandan bu yana yer tutan bu 7 su fay segmentidir. Orası Türkiye'nin İstanbul Marmara depremi kadar kritik ve beklenen bir deprem. O bakımdan önemli. Onun dışında fazla bir hasar meydana gelmediği görülüyor. Bir kişinin vefatı biraz da acı ama tesadüfi bir olay. Dediğimiz gibi bu program, bunun için ayrı bir program yapılabilir. Özellikle 7 su fayıyla ilgili daha detaylı konuyu tartışmak üzere. Evet, teşekkürler hocam. Evet, ben hemen Cansu Hanım'a sormak istiyorum. Şimdi Cansu Hanım, bir infaz yasası çıktı. Buna rağmen hala cezaevlerinde çocuklar var. Bu çocukların hala cezaevlerinde olmasının nedenleri ve sayıları hakkında sizden biraz bilgi rica edebilir miyiz? Farklı kategoride çocuklardan bahsediyoruz. Hatta bebeklerden bahsediyoruz. Elimizde ne kadar bilgi var? Bu bilgiler ne kadar resmi kanallardan onaylanmış bilgilerdir? Lütfen bize bir özet yapabilir misiniz? Tabii ki. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında programın başından beri de vurguladığınız gibi oldukça kapsamlı ve sistematik bir problemden bahsediyoruz. Evet, hem bebekler var, 0-6 yaş grubunda anneleriyle beraber infaz kurumunda kalan çocuklar var. Hem de 12 yaştan itibaren artık ceza sorumlulukları olduğu kabul edilen ve ilişki kurdukları suçlar nedeniyle adli sisteme girmiş çocuklar da bu kurumlarda kapalı olarak tutulabiliyor. Tabii biz özellikle ana akım medyaya bu durumlar yansıdığında sanki bir takım münferit meselelermiş gibi gösterilmeye çalışıldığını görüyoruz. Oysa ki çok sistematik ve ne yazık ki çok geniş bir alana yayılan hak ihlallerinden bahsediyoruz. Sayılara vurgu yaptınız. Benim size söyleyebileceğim resmi istatistikler ne yazık ki çok anlamlı değil. Çünkü güncel değil birçoğu. Ve bu kurumlar nezdinde bir şeffaflığın olmadığını da söylemek mümkün. Ama meseleye biraz daha geri plandan baktığımızda belki daha da geniş görebileceğimiz birkaç sayı bizim için anlamlı olabilir. Öncelikle tabii bu çocukları kapalı kuruma götüren süreci ele almamız gerekiyor. Neden biz bu kadar büyük bir problemden bahsediyoruz? Çünkü 12 yaşını doldurduğu andan itibaren çocuklar artık adli sistemde adeta bir yetişkin gibi yargılanabiliyorlar. Kendilerine özgü bir takım düzenlemeler var tabii ama şimdi örneğin TÜİK 2 yıldır açıklamıyor verilerini ama bundan önce açıkladığı son 2017 verisinde yaklaşık 100 bin çocuğun güvenlik birimlerine getirildiğini söylüyor. 2018 adli istatistik verilerine baktığımızda neredeyse yılda 120 bin çocuk hakkında dava açıldığını görüyoruz ve belki bizim için daha anlamlı olabilecek noktalardan bir tanesi bu çocuklar hakkında verilmiş hapis cezalarının sayısı. Bu 2018'de yaklaşık 28 bin çocuk hakkında hapis cezası verilmiş. 2011 verisiyle karşılaştırdığımızda bunun 13 bin olduğunu görüyoruz ve ciddi bir yükseliş var. Yani sadece sayılarda değil, oranlarda da ciddi bir yükseliş var. Şimdi tabloyu buradan okuma yaptığımızda şu veri çok da anlamlı gelmiyor. Bugün infaz kurumlarında 3 bin çocuğun olduğu verisi. Biliyoruz ki bu sadece 3 bin çocukla ilgili bir mesele değil. Ki zaten bu da güncel bir sayı değil. En son 2019'da açıklanan bir sayı 2982 olarak açıklandı. Ve bebeklerin de yani 0-6 yaş grubunda olan çocukların da yaklaşık 780 olduğu belirtilmişti Adalet Bakanlığı tarafından. Ancak bugün yani bu anda kaç çocuk içeride, COVID-19 nedeniyle kaç çocuk tahliye edildi, infaz düzenlemesinden kaç çocuk faydalandı. Bunlar ne yazık ki şeffaf bir şekilde erişilebilir veriler değil. Evet. Öyle peki infaz yasası sonucunda... İsterseniz kurumlarla ilgili de ayrıntılı bilgi verebilirim. Tabii onu da soracağım. Kurumlar derken hangi kurumları kastediyoruz? Ama ondan önce sormak istediğim şu, infaz yasasıyla birlikte bu bahsettiğiniz özellikle 12-17 yaş grubundaki çocuklardan bırakılanlar oldu mu? Bunların sayısı konusunda bir bilgimiz var mı? Şimdi hem infaz düzenlemesinde hem de bizim kurumlarımızı ayıran asıl önemli nokta ve infaz düzenlemesinde de öne çıkan nokta şu. Çocukların hükümlü olup olmamaları ya da tutuklu olup olmamaları. Öncelikle infaz düzenlemesinin tutuklu çocukları kapsamadığını belirtmekte fayda var. Bununla birlikte bizim eğitim evleri dediğimiz kurumlarda kalan çocuklar da sadece hükümlü çocuklar. Ne demek bu? Yani cezası kesinleşmiş, yargıtay tarafından onanmış çocuklar sadece infaz düzenlemesinden faydalanabildi ve sadece eğitim evlerinde, eğitim nitelikli kurumlarda kalabilen çocuklar bunlardı. Fakat bizim size verdiğim bu 2982 olarak belirttiğim çocuğun neredeyse 4/3 kapalı ceza infaz kurumlarında ve tutuklu çocuklar. Yani birden fazla dosyadan da tutuklu olan çok fazla çocuk var. Aynı zamanda hani bir dosyadan hükümlü ama eğitim evine konulmuş, oradan disiplin suçu işlemiş, tekrar kapalı kuruma gönderilmiş birçok çocuk var. Dolayısıyla bize bu düzenlemeden sonra kaç çocuğun tahliye edildiği bilgisi verilmediği gibi daha da belki burada kritik olan şey tutuklu çocukların zaten kapsam dışında kalmasıydı. Tabii bununla birlikte şöyle bir düzenleme geldi. Bunu da belki tartışmak gerekir. 30 Mart öncesinde bir şekilde suçla ilişki kuran çocukların ve yargılanan, bununla ilgili ceza alan 30 Mart 2020 öncesindeki suçlar bakımından çocukların infaz kurumunda getirecekleri 15 yaşına kadar bir günlerinin 3 gün sayılması, 15-18 yaş grubunda da bir günlerinin 2 gün sayılması gibi bir düzenleme geldi. Ama bu da sadece 30 Mart tarihiyle sınırlı tutuldu. Bir takım koşulu salıvermeye ve denetimli serbestlikle ilgili düzenlemeler de geldi. Ancak ne yazık ki sorunuza verebileceğim net bir cevap yok. Bununla birlikte tabii bizler için insan hakları perspektifinden baktığımızda çocukların sadece tahliye edilmesi değil, onların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi de anlamlı. Yani çünkü biliyoruz ki çocuklar çıktıktan sonra eğer onlara etkili bir destek mekanizması sunulamazsa kendilerini suça sürükleyen koşullara geri dönecekler. Ve burada tekrar aynı suçları belki daha ağırlarını işleyip yine infaz kurumlarına dönme ihtimalleri oldukça yüksek olacak. Bu nedenle de yine elimizde olmayan verilerden bir tanesi tahliye edilen çocuklara hangi destek mekanizmaları sunuldu? Örneğin kaçı ailesine teslim edildi, kaçı kurumlara teslim edildi, kaçına aynı nakli yardım sunuldu? Çünkü biliyoruz ki infaz kurumunun kapısından çıktıktan sonra evine gidecek yol parası olmayan çocuklar var. Evet, burada hemen şunu sormak istiyorum. Bu isnat edilen suçlarla özellikle tutuklu çocuklar için soruyorum bu soruyu. İsnat edilen suçlarla ilgili bir gruplandırma yapmak mümkün mü? Ne tür suçlardan bahsediyoruz? Genellikle yoksulluk tabii çok belirleyici olduğu için mal varlığına karşı işlenen suçlar çocuklar bakımından çok ön planda. Yine ergenlik dönemi özelliklerini dikkate aldığımızda dürtüsellik, riskli davranışlar, kısa vadeli sonuçlara odaklanma gibi meseleler gündeme geldiği için bu çocukların hayatlarında yaralama gibi suçların da çok karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Tabii çocuklar her türlü suçla ilgili olarak adli sürece girebiliyor. Örneğin cinsel suçlarla ilgili de yargılanan çocuklar var. Örgüt üyeliğinden yargılanan çocuklar da var. Burada koşullu salıverme oranlarında bir takım farklılıklar var. Cinsel suçlar ve örgüt üyeliğine bağlı suçlarda koşullu salıverme oranı 2/3 artık yeni infaz düzenlemesinde ve diğer suçlar bakımından da 1/2 olarak bir düzenleme söylemek mümkün. Ama çocuklar ağırlıklı olarak ekonomik nedenlerle infaz kurumunda oldukları için mal varlığına karşı suçlar çok yoğun planda öne çıkıyor. Evet, bu 0-6 ben... yaş grubundaki çocukların anneleriyle birlikte cezaevlerinde bulunması konusuna eğilecek olur isek, buradaki durum nedir? Anneleriyle birlikte olmak zorunda mıdırlar? Birleşmiş Milletler'in bu konuda bir dikkat çektiği nokta olduğunu biliyoruz. Ve bu anneler normal koğuşlarda mıdır yoksa özel koğuşlara mı alınarak barındırılıyorlar? Bu konuda da biraz bilgi verir misiniz lütfen? Bu aslında tam da konuştuğumuz mesele kadar kapsamlı bir başka mesele. Çünkü kadınların da infaz kurumlarında olmalarının nedeni erkeklerden oldukça farklı. Genellikle kadınları suçla ilişki kurduran nedenler erkeklerden farklılaşıyor. Şiddet, burada şiddete maruz kalma çok ön plana çıkıyor. Sonrasında hapishanelerdeki ihtiyaçları çok farklılaşıyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle tahliye sonrasında da kadınların bambaşka ihtiyaçları var. Bu vurguyu neden yapıyorum? Bu kadar özellikli bir alana bir de anne olmayı ve bebek olmayı eklemek gerekiyor. Zaten kadın meselesi görmezden gelinirken infaz süreçlerinde bir de bu kadar aslında gelişim odaklı bir süreçte ne yazık ki bebeklerin de ihtiyaçları göz ardı edilebiliyor ve sadece annelerinin bir şekilde adli sisteme girmelerine neden olan suçlarla çocuklar ilişkilendirilerek anılıyor. Şimdi süreç nasıl işliyor? Bu demin bahsettiğim mesele nedeniyle Türkiye'de kadın infaz kurumları sayısı, özgü infaz kurumlarının sayısı çok az. Ve kadınlar ağırlıklı olarak erkek hapishanelerinde kendilerine ayrılan bölümlerde kalıyor. Bizim savunumuz ise hem kadınlara özgü kurumların mutlaka olması gerektiği hem de mutlaka ve mutlaka çocuğun üstün menfaatini esas alan bir düzenlemenin burada yapılması gerektiği. Şu an 0-6 yaşa kadar yani 6 yaşını doldurana kadar bebekler anneleriyle kurumda kalabiliyorlar. Tabii burada ne ön plana çıkıyor? Temel bir çocuk hakkı, aileyle yaşama hakkı. Şimdi siz bir çocuktan annesini alamazsınız. Anneden de çocuğu alamazsınız. O çocuğun doğduğu andan itibaren sahip olduğu bir haktır annesiyle yaşama hakkı. Peki o zaman bu dengeyi nasıl kuracağız? Dengeyi kurabileceğimiz nokta çocuğun üstün menfaatini gözeterek bu süreci bir şekilde irdelememiz gerekiyor. Bunun için de yapabileceğimiz şey özgü kurumlar ve kadın suçluluğuna odaklanacak politikalar. Özgü kurumlarda da tabii yurt dışında bazı örnekler var. 0-3 yaş grubuna kadar annelerin çocukları yanına alabildiğine ilişkin. Ama daha da böyle genel bir değerlendirme yaptığımızda ağırlıklı olarak tüm aslında Avrupa ülkelerinde annelere özgü infaz kurumlarının olduğunu fakat bunun da bir alternatif tedbirler sonrasında uygulandığını görüyoruz. Yani adli kontrol hükümleri çok geniş örneğin. Konutta infaz dediğimiz evde infazın seçilmesi ya da elektronik kelepçe gibi çok çok toplum içerisinde bu infazın yapılmasıyla ilgili çeşitli düzenlemeler var. Bizim de artık kapalı kurum anlayışından vazgeçip buralara doğru ilerlememiz gerekiyor. Burada elbette ki pusulamızın da şu olması gerekiyor. Tüm ihtilaflar içerisinde, tüm korunması gereken hak ve menfaatler içinde eğer orada bir çocuk varsa onun menfaatini üstün tutmak durumundayız. O yüzden bir çocuğun 6 yaşına kadar hapishanede kalması kabul edilebilir bir durum değil. Evet. Elvan'ın bir sorusu var herhalde. Evet, ben biraz geriye döneceğim. Şimdi deminki bölümdeki konuşmanızda sürekli istatistiklere ulaşılmıyor, yayınlanmıyor. İşte tahliye edilenler hakkında bir herhangi bir bilgi yok falan. Bir böyle gizlilik perdesi arkasında sanki bir giriyormuş gibi bu işler. Bunun temeli nedir? Sizler bu anlamda çalışan hak savunucuları olarak herhangi bir şekilde ulaşabiliyor musunuz yetkililere, kurumlara? Bu anlamda şu anda özellikle bu COVID-19 sürecinde herhangi bir şekilde bir iletişiminiz olabiliyor mu? Şu an biz Türkiye Çocukları Yeniden Özgürlük Vakfı'nda yaptığımız saha çalışmalarını tabii durdurmak zorunda kaldık yine çocukların sağlıklarını koruyabilmek adına. Ama bu yaptığımız tüm çalışmalarda, Zafer Kıraç da birazdan bahsedecektir, aslında bizim temelimiz bu meseleye bir pansuman olmak değil, bir izleme faaliyeti yapmak. Yani insan haklarının uygulanabilmesi, korunması, devletin buna saygı göstermesi ve yerine getirmesi için aslında izleme faaliyeti yapmaya çalışıyoruz. Bu izlemenin de olmazsa olması göstergeler ve istatistikler, veriler. Bu verilerin kapalı kalması tabii ki bizi olumsuz anlamda etkiliyor ama verilerin kapalı olması da birçok şeyi gösteriyor aslında. Burada özellikle çalışma yapılmadığını da bize gösteriyor. Çünkü tüm insan hakları belgelerinde olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi bu verilerin açık olması ve istikrarlı bir şekilde de verilerin toplanmasıdır. Bu veriler toplanacak ki o koşullara özgü politikayı yapabileceksiniz, hayata geçirebileceksiniz. Çünkü bizim savunumuz zaten çocukları suça sürükleyen nedenlerin ya da infaz kurumlarındaki ihtiyaçların onlara yöneltilebilecek destek mekanizmalarının aslında o çocuklara özel olduğu. Dolayısıyla burada sadece kitabi bilgiyle hareket edebilmek mümkün değil. Mutlaka sahadan gelecek veriye ihtiyacımız var. Bilgi edinme başvuruları yapmaya çalışıyoruz. Kurumlardaki benim örgütüm 30 yıldır hapishane çalışması yapıyor. 30 yıldır yapmaya çalıştığımız çalışmalarla kendi verilerimizi oluşturmaya çalışıyoruz ve burada aktardığımız şeyler de aslında bu ampirik çalışmaların bir yansıması da oluyor. Ama bunu yaparken tabii ki her zaman elimizde devletin açıkladığı verilere de bir bakmak, göz atmak, açıklamadığını da vurgulamak oluyor. Açıklamadığını vurgulamak da bence hepimiz için, yani sizin de sorunuzun zaten temelinde bu var. Bu meselenin ne kadar aslında önemsenmediğini de ya da gündemleştirilmek istenmediğini, sorunlara çözüm bulunmak evet. istenmediğinin de bir göstergesi oluyor bizim için. Evet, aynı soruya aslında Zafer'in de yanıtları olacaktır herhalde. Çünkü Zafer seneler boyunca özellikle ilgili kurumlarla, Adalet Bakanlığı'nın genel müdürlükleriyle yakın temasta oldu ve onun da kısaca bir hikayesini kendisinden dinleyebilirsek çok iyi olur. Aynı soruyu sana da yöneltiyoruz Zafer. Tamam. Ben de tabii şimdi önce şunu söylemek isterim. Bir açık radyo farkı galiba ve altın saatler farkı bir afet gibi şu anda ele alıyorsunuz. Yarım saattir çocuk hapishanelerinin durumu. Bu çok önemli. Gerçekten bir afet durumu var aslında yıllardır. Devlet bunu görmezden geliyor ve toplumunda çok bilmemesini istiyor. Yani az önce Cansu öyle enteresan bilgiler verdi ki altını bazılarının hemen çizeyim. Yani 120 bin çocuğun adli sistemin içine girdiğini bir yılda. Bunun yaklaşık 10 bini hapishanelerden geçiyor bir yıl içinde. Yani mesele 3 bin çocuğun şu anda hapishanede olması değil. O yüzden bir afetten, bir enkazdan bahsediyoruz aslında. Ve işin tuhafı aslında nüfusumuza oranla da baktığımızda çok ilginç bir yerdeyiz. Dünyada 8. sıradayız, Avrupa'da 1. sıradayız. Anneleriyle yaşayan bebeklerde neredeyse dünyada 3. sıradayız. Yani bunlar korkunç rakamlar. 300 bin mapusunu hapishanelere kapatıp rehabilitasyon denen şeyin R'sinin bile olamayacağı bir personel kadrosuyla, hemen örnek vereyim, 65 bin gardiyanınız var, şimdi infaz koruma memurları diyorlar kendilerine, 65 bin gardiyan var ama toplam hapishanelerdeki psikolog sayısı 300 bin kişiye karşılık 300'ü bile bulmuyor. Dolayısıyla bir enkazdan bahsediyoruz. Ben sorunuza cevap verirken de evet, yıllardır, 15 yılı geçti, Anadolu kültürle başlayan sevgili Osman Kavala'yla birlikte başladık biz hapishane maceramızda. Onu da buradan anmak isterim ve bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğinin de altını çizerek, sevgili Osmanlı Anadolu kültürde başladık biz ilk hapishane çalışmalarına. Sonra hapishane derneği kurduk, ceza infaz sisteminde sivil toplum derneğinin. Hep meselemiz şu oldu: Adalet Bakanlığı'yla birlikte bu sorunu çözmeye çalışalım. Niye bu kadar çok mapusumuz var? Niye bu kadar çok mapus hapishaneden çıktıktan sonra çok kısa bir süre içinde tekrar hapishaneye dönüyor? Yani kapattığımız yerde biz ne yapıyoruz? Ne yapmamız gerekir? Adalet Bakanlığı kendi web sayfasında diyor ki, ben sizi topluma kazandıracağım. Hapishaneye gelen insanları topluma aykırı insanlar olarak görüyor ve ben diyor burada sizi topluma kazandırmak için kapatıyorum. Ama az önce söylediğim personelle bu olmaz. Dolayısıyla ben daha önce sevgili Gürhan hocama da yollamıştım. Şu anda hapishanelerdeki imam vaiz sayısı 600 civarında ama psikolog sayısı 300 civarında. Öğretmen sayısı 350 civarında. Sosyal hizmet uzmanı sayısı, ki rehabilitasyon için çok önemli bir işlevi olması gereken bir meslek grubu, onlar da 300 civarında. Yani dolayısıyla Türkiye'de çok güzel ele aldınız aslında konuyu bugün. Yani programın adına uygun, içeriğine uygun altın saatler, hapishanelerde birer enkaz durumunda, özellikle çocuk hapishaneleri tam bir yıkım. Hatta orada yıkım diye bir şey de vardır. Çocuklar yıkım ekibi derler. Böyle bazen onların üstünden buldozer gibi geçen bir takım şeyler yaşanır. Bazısı intihar eder. Bunlar az değildir. Türkiye'deki oranlar. Akran şiddeti vardır, personel şiddeti vardır. Ama sorunuzun cevabı şu: devlet, Adalet Bakanlığı, bu işten sorumlu olan kurumlar, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, aktivistlerin bu alana müdahil olup bu problemin çözümüne katkı sunma isteğini maalesef hep geri çevirmiştir. Hep engeller çıkarmıştır. Hatta şu anda bir sürü doktora tezini Doktora öğrencileri yapmıyorlar. Çünkü Adalet Bakanlığı onlara bir kağıt imzalatıyor. Diyor ki tezinize önce ben onay vereceğim. İstemediğim yerleri yayınlayamazsın diyor. Akademik özgürlüğü de engelliyor. Dolayısıyla çok haklısınız. Bu afet durumundaki çocuk hapishaneleri şu anda bu durumda. En önemli sorun gerçekten verilere ulaşamamak. Hiçbir sağlıklı veriye ulaşamıyoruz. Yani 15 yaşında kaç çocuk var diye sorsak bunun için bir çalışma yapmamız gerekir diyorlar. İnfaz yasasından kaç çocuk çıktı diye soruyorsunuz. Bunun için özel bir çalışma yapmamız gerekir diyorlar. O zaman yapın. Buyurun bu çalışmayı yapın. Biz soru sormaya devam edeceğiz Güran Hocam. Bu COVID sürecine geçeceksek bir şey söylemek isterim bu konuda. Lütfen, evet. Lütfen. Tamam, benim sosyal medyada da epeyce dolaştı sağ olsun, epeyce ilgi de gördü. Çocuklar adına çok sevindiğim bir ilgi gördü. Bir küçük video yaptım COVID sonrası hemen, çok hızlıca, daha ilk günlerinde ve bir çağrıda bulundum. Çünkü Elvan da, Güran Hocam da bilirler, ben de 17 Ağustos'ta bir gönüllü olarak deprem bölgesindeydim. Yaklaşık bir yıldan fazla bir sürede oralarda faaliyetler yürüttüm. Afet'e karşı sivil koordinasyon derneğiyle birlikte. Afet dönemlerinde yani böylesine büyük olaylarda, doğal ya da insan eliyle dönemlerde bir takım uzmanlıklar gerektirir. Ben de tabii bunu hatırlayıp hiç unutmadığım bir süreç olduğu için 17 Ağustos, COVID salgını başlayınca hemen bu küçük videoyu yaptım. Dedim ki bu videoda söylediğim tek şey şu. Hapishanelerde 3000'e yakın çocuk var. 12-17 yaş arası. Bu çocuklar şu anda biz bile dışarıda travma halindeyken COVID salgını nedeniyle her gün verilen bilgiler kafamızı karıştırırken içeride 3000 çocuğun, 12-17 yaş arasında 3000 çocuğun, üstelik avukat görüşleri durdurulmuş, aile görüşleri durdurulmuş, içeride bir panik yaşayacaklarını düşündüm. Onlara sağlıklı bilgi verilmesi gerektiğini, 3 tane şey istedim Adalet Bakanlığı'ndan. Dedim ki bir heyet kurulsun. Bu heyette bir psikolog olsun, çocuk psikoloğu, bir sosyal hizmet uzmanı olsun çocuklarla, özellikle suçla ilişkilenmiş çocuklarla çalışmış bir sosyal hizmet uzmanı olsun, bir STK temsilcisi olsun, bir tıp insanı olsun. COVID salgınını çok iyi bilen ve bunu çocuklara anlatabilecek birisi olsun. Böyle bir heyet en azından 7 çocuk hapishanesine giderek çocuklara bu salgını anlatsın, nasıl önlemler almaları gerektiğini anlatsın. Bu arada da onlar içeride ne durumdalar, bize bunu raporlasınlar istedim. Buna gelen yanıt neydi biliyor musunuz? Sevgili arkadaşlarım, sevgili Açık Radyo dinleyicileri, diyor ki hapishane personeli gerekli bilgileri çocuklara aktarmaktadır diyor. Biz her akşam bu ülkenin en iyi profesörlerini salgınla ilgili dinlediğimiz halde, 3 ay geçtiği halde hala salgını anlamış değiliz. Ne yapacağımızı anlamış değiliz. Yani düşünebiliyor musunuz, böyle bir bakanlıkla karşı karşıyayız. Bu kadar basit bir istek yerine getirilmedi maalesef. Evet, Zafer'cim bu notlar için de çok teşekkür ederiz. Şimdi küçük bir ara verip bir müzik parçası dinleyelim, biraz soluklanalım. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle aynı konuya devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün iki insan hakları savunucusu konuğumuz var. Her ikisi de senelerdir cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin haklarıyla ve özellikle de cezaevlerindeki çocuklarla ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Avukat Selmin Cansu Demir arkadaşımız, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı avukatı aynı zamanda. Zafer Kıraç, insan hakları çalışanıdır. 15 yıldır cezaevleri ve özellikle cezaevlerindeki çocuklarla ilgili çalışmalar yürütüyor. Programımızın konusu pandemi sürecinde cezaevlerindeki çocukların durumu üzerine. Evet, söz Elvan Cantekin'de. Evet, ben artık COVID-19 sürecine de biraz daha detaylı değinelim diyorum. Şimdi bir önceki bölümde de konuştuk, bir takım istatistikleri almak, bir takım bilgilere ulaşmak, bir takım kurumlara ulaşmanın imkansız olduğu söyleniyor. COVID-19 süreci ise o kadar ilginç ki yani rakamlara boğulduk. Her akşamüstü işte saat 6.30'daydı, şimdi 8.30'a galiba geçti. Türkiye'deki işte vaka, toplam vaka, ölü sayısı, işte entübe hasta sayısı filan gibi böyle son derece detaylı rakamlar alıyoruz. Peki cezaevi ve infaz kurumlarındaki durumla ilgili bu rakamlar niye bir türlü ortaya çıkmıyor? Tamam diyeceksiniz ki başka da hangi rakamlar çıkıyor ama bu çok özel de bir durum. Bir afet yönetimi söz konusu burada. Bu rakamlar benim en son işte bir 44 rakamı çıkmıştı. Sonra bir 100 küsür bir rakam söylendi ama... Evet, 108 siz gibi bir rakam. 108 gibi. Ha, Zafer Bey siz ne rakam, yani bir bilgi alabiliyor musunuz bu konuda? Maalesef ben özellikle çocukları tabii sordum ama çocuklarda yok deniyor. Hiçbir COVID vakası yok deniyor. Diğerde de sayının 108 olduğu en son bir 4 ölüm vakasından bahsedilmişti. Şimdi bu COVID salgınıyla birlikte Adalet Bakanlığı hemen şunu yaptı. Yani en çok istedikleri şeyi yaptılar hemen. Görüşleri durdurdular. Açık görüşler, avukat görüşleri durdu pat diye. Bu zaten bana göre böyle çok isteyerek yaptıkları bir şey değil. Kimse kusura bakmasın. Benim yıllardır gördüğüm tecrübe bu. Şimdi bu süreçte tek yaptıkları bu oldu. Eğer bu COVID salgınının hapishanelerde bulaşı engellemesi için bir yararı olduysa eyvallah, çok teşekkür ederiz. İkinci yaptığı iyi şey hapishane personelinin orada kalmasını sağladı 15 gün. 15 günlük vardiyalar sistemiyle, dolayısıyla hem hapishanedeki personelin dışarıdan virüs getirmesini engellemeye çalıştı. Böyle önlemler aldı ama veri anlamında İlk bir ay yaklaşık, hatta Mart'ın sonuna kadar hiç yok dendi. Sonra Nisan başı gibi önce 4, sonra 30 civarı 40 ve en son 108 ile kaldı. En sonda bir bakanlık yetkilisine dün bir üst düzey yetkiliye sorulduğunda, şimdi tam dediğini hatırlayamıyorum ama bu İstanbul seçimlerinde bir şey yaşamıştık. Bir şey yapıldı da... Bilmiyoruz ne yapıldı ama bir şey yapıldı gibi bir şey söylenmişti. Komik bir tanımlama. Evet. Burada da COVID salgın var ama yok gibi. Ama COVID'liler de var bazı koğuşlarda ama salgın da yok aslında cezaevlerinde gibi. Böyle şeyler verildi. O yüzden tam sağlıklı bilgiyi bu konuda da alamıyoruz. İşin ilginci Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Örgütü, başka Avrupa Birliği'nin çeşitli organları, UNICEF özellikle çocuklar için, belki birazdan Cansu ondan bahsedecektir. Ama bu örgütler bu sefer aslında bayağı hızlı davrandılar. Yani salgın döneminde hapishanelerde neler yapılması, sadece hapishaneler değil aslında, çünkü ben ruh sağlığı hastaneleriyle de ilgileniyorum. O yüzden onların da ne durumda olduğunu bu süreçte belki bir gün konuşmak lazım. Bu travmayı ruh sağlığı hastanesindeki yurttaşlarımız epeyce beter atlatıyorlar aslında. Bu da ayrı bir konu, başka bir program konusu. Yani bu örgütler çok hızlı bir şekilde, daha böyle bir salgından 10 gün sonra falan metinler yayınladılar. Bunların bir kısmı Türkçe'ye çevrildi. UNICEF'in katkılarıyla, özellikle çocuklarla ilgili bölümler hızlıca çevrildi. Yani devletlerin alıkonulma yerleriyle ilgili, yani hapishaneler, hastaneler, yetiştirme yurtları, huzur evleri, karakollar, askeriyeler, buralarda neler yapılabileceğiyle ilgili çok sağlıklı, çok tartışılmış, düşünülmüş, yazılmış belgeler yayınladılar. Bunları bakanlığın görmemesi mümkün değil. Biz de her konuşmamızda bunlara işaret ettik. Bunları kılavuz gibi gösterdik. Bunları uygulayabilirlerdi. Mesela hemen 3 tane şey söyleyeyim size çocuklar için önerdikleri. Diyor ki Birleşmiş Milletler alıkoyma merkezlerine, yani çocuk hapishanelerine çocuk kabulünün askıya alınması. Yani bu süreçte oraya çocuk kabul edilmemesi, mümkünse daha steril, daha özel bir yerde kapatılması, yani hapishanele merkezlerine alınmaması. İkincisi diyor ki tahliye edilebilecek, tahliyesi yakın olanlar hızlıca COVID nedeniyle güvenli bir şekilde tahliye edilmeliler diyor. Bakın ne güzel bir önerme. Yani 3 ayı varsa risk alma diyor. Hemen bu çocuğu tahliye et. Boş yere risk alma diyor. Hem onun yaşamı için hem de senin meslek bakanlığın adına risk alma diyor. Üçüncüsü de diyor ki alıkonulma hali devam eden yerlerde bu tüm çocukların sağlıklarının korunması için uzmanlar tarafından diyor önlemler alınmalıdır her hapishanede. Oysa ben bu programın başında, konuşmamın başında söyledim. Bu önerileri yaptım o video aracılığıyla ve bana dediler ki hapishane personeli gerekli işlemleri, eğitimleri yapıyor. Uzmana gerek yok dediler. Dolayısıyla aslında bu süreçte biz hem hapishanelerde neler olup bittiğini COVID salgını açısından ne bunu öğrenme şansına sahibiz sağlıklı bir şekilde, ne de içeridekiler dışarıda ne olup bittiğini öğrenme şansına sahipler sağlıklı bir şekilde, ne yazık ki. Çünkü avukat görüşleri epeyce sorunlu oldu bu süreçte. Yakınlarıyla görüşemediler. Aslında içeridekiler de epeyce bu bilgiden mahrumdular. Biz orasıyla ilgili bilgi mahrumiyetinden bahsediyoruz ama bir de onları düşünün. Yani böyle çift taraflı bir süreçten geçtik bilgisizlik açısından. Evet. Şimdi Nuray Hoca'nın belirtmek istediği bir nokta var sanıyorum. Buyurun hocam. Ben şunu söylemek istiyorum. Aslında arkadaşlarımız çok değerli bilgiler verdiler. Tabii burada vurgulanan en önemli konu, benim ilgimi çeken kamu kurumlarının, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarına, arkadaşlarımız gibi ve meslek kuruluşlarına bilgi aktarmadaki kıskançlığı. Bu çok genel bir konu. Aslında bu COVID salgını dolayısıyla meslek kuruluşları, özellikle Türk Tabipler Birliği'nin yakınmalarını her gün izliyoruz. Evet. Bu evet. Her yerde oluyor. Aslında meslek kuruluşları, yani mühendis odaları örneğin, benim ilgili olduğum konularda hiçbir zaman kamu kurumlarıyla sağlıklı bir iletişim kurma olanağına sahip olamıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda çok büyük zaafı var. Yani bu tür, bakın bu konularda arkadaşlarımız ne güzel gönüllü olarak toplum yararına hizmetlerde bulunuyorlar, bulunmak istiyorlar. Fakat kamudan yardım göremiyorlar. Yani evet. Bu aslında olacak iş değil. Tabii demokrasinin zaten eksikliğinin de bir göstergesi. Bu konu maalesef çok genel. Bu konunun genelliğini vurgulamak istedim. Evet, önemli bir nokta evet. Hocam. Doğru. Son 3 dakikamız kaldı. Cansu Hanım, sizin söylemek istedikleriniz var sanıyorum. Onları alarak programı kapatalım. Gerçi gene çok sayıda sorumuz açıkta kaldı ama onu da belki bir başka programda Güran Hocam, ben konuşurum. Bir dakika isteyeceğim sonra. Tabii. Bu küçük Bebeğimiz Dilgeç'i söylemem gerekiyor çünkü tamam. Yaşadığı peki. Şey. Peki, Cansu Hanım. Çok hızlıca o zaman ben de şöyle bitirmek isterim. Yani bizim önceliğimiz elbette ki çocukların yargı dışında tutulması olmalı. Çocuk tutukluluğu, çocuk tutukluluğuyla ilgili problem tüm dünyanın aslında ele aldığı bir mesele ve bizim tarafı olduğumuz tüm insan hakları belgeleri de tutukluluğun son çare olarak ele alınması gerektiğini söylüyor. Ve içerideki koşullar çocukları bir yetişkine kıyasla çok daha orantısız etkiliyor ve çocukların hayatlarında telafisi imkansız zararlar doğuruyor. Bu nedenle de bu mesele hepimizin gündeminde kalmaya devam etmeli. Covid-19 belki konuşmak için bir fırsattı, bizim için tekrar ele almak için bir fırsattı. Ama biliyoruz ki her geçen saniye, her geçen gün burada çocukların hayatlarından geçip gidiyor ve onların hayatlarında çok derin izler bırakıyor. Bizler tabii ki bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Dinleyen tüm insanları da bu meseleyi sahiplenmeye davet etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Biz de size çok teşekkür ediyoruz Cansu Hanım. Evet, son söz Zafer'de. Tamam, ben Cansu çok güzel toparladı. Çok teşekkür ediyorum ona. Ben yaşadığımız hemen çok yakın zamanda bir küçük olay var, hem Covid'le de ilgili hem de çocuk hapishaneleri. Dilgeç isimli bir bebeğimiz, 3 yaşında çocuğumuz, annesiyle bir bayram sabahı, bu şeker bayramında. Geçenlerde Şeker Bayramı'nda bayram sabahı, üstelik adliyede yaklaşık 6 saat adliye koridorlarında annesinin sorgusunu bekledi. Sonra da anne Gönül Hanım tutuklandı ve çocuğu oğlu Dilgeç'le beraber hapishaneye konuldu. Ve salgın süreci olduğu için de Dilgeç, annesi ve başka 3 kadınla beraber yaklaşık 14 gün karantinada kaldı. Türkiye'de 2020 yılında bir bayram sabahı başlayan 14 gün karantina süreci, bir hapishanenin içinde hapishane süreci yaşattığımız 3 yaşındaki bir çocuktan bahsediyorum. Ve diyorum ki çocuk hapishaneleri kapatılmalıdır. Çocukları hapsetmek hiçbir zaman çözüm olmamış dünyanın hiçbir yerinde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, hem Cansu Demir arkadaşımıza hem de Zafer Kıraç'a. Evet efendim, bugün Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı avukatı Selmin Cansu Demir ve insan hakları çalışanı Zafer Kıraç'la birlikte pandemi sürecinde cezaevlerindeki çocukların durumunu öğrenmeye çalıştık. Belki daha sonra bir program daha yapmamız gereken ağırlıkta bir konu. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tanıdığınız biri bilinmeyen bir uzmandan koronavirüsten sakınma yöntemlerine dair bir tavsiye mi gönderdi? Dikkatli olun, bilgi veren kişi gerçek bir uzman olmayabilir. Bilgiyi manipüle etmenin yollarından biri, sahte uzmanlardan yararlanarak mesaja güvenilir izlenimi vermektir. Konuşan uzmanın gerçekten uzman olup olmadığını, konu hakkındaki tecrübesini ve hangi kurumu temsil ettiğini daima kontrol edin. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun.